ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के छह सूत्रों में से प्रथम दो सूत्रों से भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया है। भाष्य में भाष्यकार भगवान ने विषय संशय बताया ही है। विषय है स्वप्न सृष्टि और वह सत्य होगी या कल्पित होगी इत्याकारक संशय है। तो प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी ने अपना मत बताया कि स्वप्न में जो पदार्थ प्रतीत होते हैं वे सत्य हैं, संदेह सृष्टि ही सत्य। इस सूत्र में संदेह शब्द का अर्थ है स्वप्न। तो स्वप्नावस्था में जो भी स्वप्न प्रपंच प्रतीत हो रहा है वह सत्य है, पूर्व पक्ष का मानना है। कहा क्यों, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आह ही ये हेतु बताया। इससे ही यानी यस्मात् कारणात्, प्रमाणभूता जो श्रुति है वह स्वप्न में रथादि पदार्थों का वर्णन कर रही है। तो श्रुति स्वप्न में रथादि प्रपंच को बता रही है, का मतलब प्रमाण ज्ञापन कर रहा है स्वप्नादि, स्वप्न में रथादि प्रपंच का। तो प्रमाण से ज्ञापित जो अर्थ होता है, प्रमाण से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह अबाधित अर्थ होता है, सत्य अर्थ होता है। तो अथ रथान रथयोगान पथः सृजते इत्यादि श्रुति ने रथादि पदार्थों का स्वप्न में वर्णन किया है। इसलिए श्रुति प्रतिपादित स्वप्न प्रपंच होने से जागृत अवस्था के तरह सत्य है। जैसे जागृत अवस्था के पदार्थ आकाश आदि श्रुति प्रतिपादित होने से व्यावहारिक सत्य है, ऐसे स्वप्न प्रपंच भी जागृत के तरह श्रुति प्रतिपादित होने से सत्य है। इसे आह ही इन दो शब्दों से हेतु को बताया, अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष में। और प्रथम सूत्र के भाष्य में अंतिम वाक्य से एक अनुमान भी बताया पूर्व पक्ष ने। तो केवल श्रुत्युक्त स्वप्न प्रपंच होने से सत्य है ऐसी बात नहीं, युक्ति से भी स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व सिद्ध होता है। इसे बताने के लिए कहा कि सही कर्ता इति च उपसंहारात, भाष्य में अंतिम वाक्य में। तो सही कर्ता का मतलब ईश्वर कर्तृक, स शब्द ईश्वर का परामर्शक, आत्मा का परामर्शक। तो आत्मकर्तृक सृष्टि होने से स्वप्न की सत्य है, जैसे जागृत प्रपंच सकर्तृक है। तो यत्र यत्र सकर्तृकत्वम तत्र तत्र सत्यत्वम, यथा जागृत प्रपंच। जागृत प्रपंच का कर्ता ईश्वर निश्चित है, इसलिए जागृत प्रपंच सकर्तृक है तो सत्य भी है। ऐसे स्वप्न प्रपंच का भी कर्ता बताया गया है श्रुति में, इसलिए जागृत प्रपंच भी स्वप्न प्रपंच के तरह सकर्त्रिक होने से सत्य है। इस अभिप्राय से श्रुति और युक्ति प्रमाण से स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व निश्चित हो रहा है, ये एक प्रकार से पूर्व पक्षी ने कहा। तो जो अनुमान बताया स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व को सिद्ध करने के लिए कि ईश्वर कर्त्रिक होने से जागृत प्रपंच के तरह स्वप्न प्रपंच सत्य है, इसमें स्वप्न प्रपंच में स्वप्न प्रपंच में ईश्वर कर्तृत्व दिखाने के लिए कोई अन्य श्रुति का भी संवाद बताया जा रहा है। एक तो बृहदारण्यक श्रुति ने सही कर्ता करके ईश्वर कर्तृक बताया ही है स्वप्न प्रपंच को, और बृहदारण्यक श्रुति स्वप्न प्रपंच में जो ईश्वर कर्तृकत्व बता रही है उसकी संवादक यदि और भी श्रुतियां मिलती हैं तो अनेकों श्रुति वचनों से प्रतिपादित ये हेतु और सदहेतु सिद्ध हो जाएगा। इस अभिप्राय से द्वितीय सूत्र में पूर्व पक्षी ने ये कहा कि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च, ये के यानि कठ शाखिनः, कठ शाखा वाले परमात्मा को स्वप्न प्रपंच के निर्माता के रूप में बताते हैं। स्वप्न प्रपंच का निर्माता स्वप्न प्रपंच का कर्ता है और ईश्वर को स्वप्न प्रपंच का कर्ता बताया जा रहा है। कठोपनिषद में स यत्र सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम निर्मिमान पुरुषो निर्मिमान, ये जो कठोपनिषद श्रुति है कठोपनिषद के पांचवे वल्ली की, उसमें पुरुष शब्द से प्रकृत य एष पुरुष, प्रकृत अर्थ के परामर्शक य एष, इन सर्वनामों के साथ समानाधिकरण पुरुष शब्द से परमात्मा को लेना है, और उसी को कहा गया स्वप्न अवस्था में जब इंद्रियां अपने अपने व्यापारों से उपरत होती हैं तो स्वप्न प्रपंच का निर्माण करता है। तो निर्माण करता का मतलब स्वप्न प्रपंच को बनाता है, स्वप्न प्रपंच का करता है। तो इस प्रकार ईश्वर कर्तृक स्वप्न प्रपंच को कठोपनिषद श्रुति भी बता रही है। इस अभिप्राय से ये वाक्य सूत्र आया कि निर्मातारं चैके, तो कहा वहां तो पुरुष को काम का निर्माता बताया है न कि रथादि पदार्थों का, स्वप्न में प्रतीयमान जो पुत्रादि पदार्थ है उनका। तो कहा कि काम शब्द का अर्थ इच्छा नहीं है अपितु काम्यंतेति कामा, इस उत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ पुत्रादि ही है। इस अभिप्राय से सूत्र में अवशिष्ट दो पद हैं पुत्रादयश्च, मतलब जिन कामों का निर्माता पुरुष को बताया गया है वे काम इच्छा रूप नहीं है, काम शब्द का अर्थ इच्छा नहीं है। वहां जिन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है उन वस्तुओं का वाचक शब्द है काम, और उस काम शब्द का अर्थ इच्छा नहीं अपितु इच्छा के विषय अभीष्ट पदार्थ वे पुत्रादि हैं, इसलिए काम शब्द का अर्थ पुत्रादि ही होगा। इसे बताते हुए द्वितीय सूत्र के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि ननु काम शब्देन इच्छा विशेषा ये वो उच्चैरन, ये पूर्व पक्ष ने शंका की थी ना भाष्य में। तो यहां पर काम शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है इच्छा विशेष, वही लो, पुत्रादि कैसे होगा, तो इस शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि न, यानी काम शब्द का इच्छा विशेष अर्थ यहाँ नहीं है, अपितु जो भगवान वेदव्यास जी ने सूत्र में पुत्रादयश्च इस पद से अर्थ बताया है वही काम शब्द का अर्थ है, मंत्रस्थ काम शब्द का इच्छा नहीं। कैसे कहते, इसलिए कि नचिकेता ने यमराज जी के पास आत्मज्ञान का वर मांगा है, तृतीय वर, और आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है कि नहीं इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता को सांसारिक विषयों से प्रलोभित कर दिया, और जो प्रलोभन बताया उस प्रलोभन में यदि नचिकेता आ जाता है आत्मज्ञान के बदले में, यमराज जी जिन सांसारिक भोगों को दे रहे हैं उन भोगों को स्वीकार करता है यदि नचिकेता, तो माना जाएगा यमराज जी के द्वारा प्रदर्शित प्रलोभन में वो आ गया, आत्मज्ञान का अधिकारी सिद्ध नहीं होगा। तो शुरू में यही कहा कि तुम आत्मज्ञान लेकर के क्या करोगे, शतायुसह पुत्र पौत्रान वृणीष्व इत्यादि से सौ सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रादि तथा पर्याप्त वित्त और गवादि पशु जो भी भोग्य पदार्थ है इस लोक के, और कामानाम त्वा काम भाजम करोमि से परलोक के भी पदार्थ बताए गए। तो यहाँ शुरू में जिन पुत्रादियों का प्रस्ताव रखा यमराज जी ने, उन्हीं पुत्रादियों को उपसंहार में कामानाम त्वा काम भाजम करोमि इस मंत्र में काम शब्द से लिया गया, पुत्रादियों के लिए ही काम शब्द का प्रयोग आया, और नचिकेता ने बाद में इन सब को काम शब्दित आहिक भोग पुत्रादि और पारलौकिक भोग जो रंभादि हैं उनको कहा तवैव वाहा तव नृत्य गीते, अपने नित्य अनित्य वस्तु विवेक और वैराग्य को ज्ञानाधिकारी के प्रयोजक बताते हुए स्वभावामर्त्यस्य यदंतकैतत् इत्यादि से नित्यानित्य वस्तु विवेक भी और वैराग्य भी नचिकेता ने अपने अंदर विद्यमान जो है आत्मज्ञान के अधिकारत्व का प्रयोजक वो बताया। तो वहाँ कामानाम त्वा काम भाजम करोमि इत्यादि मंत्र में काम शब्द पुत्रादि के लिए ही प्रयुक्त है, इसलिए यहाँ कामम कामम निर्मिमान में भी काम शब्द का अर्थ पुत्रादि ही होगा। कठोपनिषद में कई मंत्रों में पुत्रादि के लिए काम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर बताया गया कि शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व इति प्रकृत्य अंत्य कामानां त्वा कामभाजं करोमि इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु काम शब्दस्य प्रयुक्तत्वात्, तत्र तत्र का अर्थ है अनेकों श्लोकों में कई स्थान पर भोग्य पदार्थों के लिए काम शब्दों का प्रयोग होने से। और ये जो निर्माता बताया गया है काम शब्दित पुत्रादियों का स्वप्नावस्था में, वह परमात्मा है, जीव नहीं। कोई कहे कि यहाँ पुरुष शब्द से जीव को लो, तो कहते हैं पुरुष शब्द, यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ जीव नहीं पूर्व पक्षी कह रहा है, अपितु परमात्मा है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि का प्राज्ञंच येनम निर्मातारम प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिम। तो येनम निर्मातारम, ये जो काम शब्दित स्वप्न प्रपंच का निर्माता बताया गया है पुरुष, वह प्राज्ञ है, मैंने प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, स्वयं ज्योति परमात्मा है। क्या ये कैसे ज्ञात हुआ आपको? स्वप्न प्रपंच का निर्माता जिस पुरुष को बताया जा रहा है वह पुरुष प्राज्ञ है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, न कि जीव। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं इसलिए कि प्रकरण और वाक्य शेष इन दो के आधार पर हम जो स्वप्न प्रपंच का निर्माता पुरुष बताया है उसे प्राज्ञ कह रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिम, तो प्रकरण प्रमाण से और वाक्य शेष पर, वाक्य शेष के आधार पर ये निश्चय होता है। तो पहले प्रकरण बताते हैं कि ये जो कठोपनिषद में परमात्मा का प्रकरण प्रारंभ होता है कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली के 14वें मंत्र से लेकर के अंतिम तक, छठवीं कंडी वल्ली के समाप्ति तक, कुल छह वल्ली है। तो कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली के इस मंत्र से अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् से परमात्मा का प्रकरण प्रारंभ होता है और वो समाप्त होता है वहाँ, पूरा उपनिषद पूरा होता है। तो इतने प्रकरण में जो भी मंत्र आएंगे और इन इतने प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित अर्थ माना जाएगा परमात्मा, उसे प्रकृत कहा जाएगा, और उसमें प्रयुक्त जो सर्वनाम होंगे वे परमात्मा के परामर्शक होंगे। इस अभिप्राय से वो प्रकरण कहाँ से प्रारंभ हुआ वो बता रहे हैं कि प्राज्ञस्य ही इदं प्रकरणम् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि और तद विषय एव च वाक्यशेषोपि। तो ये परमात्मा का अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् इत्यादि से बताया गया है जो धर्माधर्मादि से विलक्षण है और धर्मादि का जो कार्य है उससे भी विलक्षण है और अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च जो कार्य कारण से अतीत है और काल से भी परिच्छिन्न नहीं है। भूत कहते हैं अतीत कालावच्छिन्न, भव्य कहते हैं भविष्यत कालावच्छिन्न पदार्थ को, और वर्तमान कालावच्छिन्न वो भी लेना है। तो कालत्रय अवच्छिन्न वस्तु अनात्मा है और यहाँ अन्यत्र भूतात अन्यत्र भव्यात और च शब्द से ग्राह्य वर्तमानात का मतलब कालत्रय परिच्छिन्न जो वस्तु है उससे वह अन्यत्र यानी भिन्न है, जिसको मैं जानना चाहता हूँ वह धर्माधर्मादि से विलक्षण है और कार्य धर्माधर्मादि के फल से विलक्षण है और काल से अपरिच्छिन्न है और उसे आप जानते हैं, वो आप मुझे बताइए। अरे ये पुत्रादि जो देने के लिए प्रस्तावित है, इनको आप अपने पास ही रखिए। यहां से अन्यत्र धर्मा से प्रकरण प्रारंभ होता है, कार्य कारण से अतीत और काल से अपरिछिन्न आत्मवस्तु का, परमात्मा का। इसलिए कहा कि प्राज्ञस्य ही इदं प्रकरणम् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि, और तद विषय एव च वाक्य शेषोपि, और तद विषय ही वाक्य शेष भी है। तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन इति। और ये प्रकरण परमात्म विषय बता करके शुरू में बताया था ना कि प्रकरण और वाक्य शेष से ये निश्चित होता है कि स्वप्न अवस्था में काम शब्दित पुत्रादि जो प्रतीत हो रहे हैं उनका निर्माता पुरुष परमात्मा है, ये निश्चित होता है प्रकरण से। तो ये मंत्र जो आया है ये एष सुप्ते सुजागर्ति पुरुषो कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः, यहाँ पर ये मंत्र अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इस परमात्मा का प्रकरण जहाँ से प्रारंभ हुआ है उसके बाद आया है, का मतलब परमात्मा के प्रकरण में आया है। तो परमात्मा के प्रकरण में आने के कारण इस मंत्रस्थ एष ये सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक होंगे का अर्थ है परमात्मा के परामर्शक होंगे, जिसे अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि से बताया गया उसी का परामर्श ये एष शब्द से होगा, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, और उन्हीं का समानाधिकरण पुरुष शब्द परमात्मा का परामर्शक होगा, और उसी को यहाँ पर स्वप्न प्रपंच का निर्माता बताया जा रहा है। इसलिए स्वप्न प्रपंच का जो निर्माता पुरुष है वो परमात्मा है, ऐसा प्रकरण से अवगत हो रहा है ये हम कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और वाक्य शेष एक बता रहे हैं, वाक्य शेष ये है तद विषय एव च वाक्य शेषोपि, तद विषय एव च वाक्य शेषोपि में तत् सर्वनाम का अर्थ है परमात्मा प्राज्ञ, तो प्राज्ञ विषयक ही वाक्य शेष भी है। इसे बताने के लिए कहते हैं कि वो वाक्य शेष बताया जा रहा है इसी मंत्र का उत्तरार्थ, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन। तो इसमें तदेव शब्द से वो लिया जाएगा यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार पूर्वार्ध में यह इस इत्याकारक यत् शब्द का प्रयोग जिसके लिए किया गया है। तो यह एष कामं कामं निर्मिमानः पुरुषः, तो यहाँ स्वप्न प्रपंच के निर्माता पुरुष के लिए यह शब्द का प्रयोग है सर्वनाम। तो उसी मंत्रस्थ जो तत् शब्द है उस तत् शब्द से तदेव ब्रह्म में तदेव शुक्रम में तत् शब्द से लिया जाएगा वो कामों का निर्माता पुरुष जो है वो कैसा है, तो शुक्र है, जो शुक्र है का अर्थ है स्वयं प्रकाश है, शुद्ध है, स्वयं ज्योति है। तो यहाँ शुक्र शब्द से शुद्ध स्वरूप बताया जा रहा है, जीवात्मा स्वयं ज्योति शुद्ध स्वरूप नहीं है, और यहाँ शुद्ध स्वरूप बताया जा रहा है, इसलिए वो है ब्रह्म। और आगे सीधे ब्रह्म शब्द से भी कहा जा रहा है, इसलिए कहते तदेव शुक्रम और तद ब्रह्म। तद यानि जो स्वप्न में काम शब्दित पुत्रादि का निर्माता पुरुष है वही ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म। इस वाक्य शेष के द्वारा सीधे ही स्वप्न प्रपंच के निर्माता पुरुष को ब्रह्म कहा जा रहा है, वो ब्रह्म है करके। और अमृत तदेव अमृतमुच्यते, इसे उसे मरण रूपी अंतिम विकार से रहित यानी षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार भी बताया जा रहा है। वही तो नचिकेता का जिज्ञास्य है अन्यत्र धर्मात् इत्यादि से। और तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, तो तस्मिन् शब्द से भी उसी को लेना है जो स्वप्न प्रपंच का निर्माता है, उसी में केवल यह लोक मात्र नहीं, सर्वे लोका श्रिता यानी अध्यारोपिता, उसी में अध्यारोपित है कल्पित है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्येति कश्चन, उसका अतिक्रमण करके कोई रह नहीं सकता, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। यदि अतिक्रमण करेगा तो देशतः परिचिन्न होगा। अतिक्रमण करके जाने का अर्थ है कोई देशतः परिचिन्न वस्तु, जैसे कोई राष्ट्र विशेष है भारत राष्ट्र, तो भारत में रहता है, भारत की सीमा के अंदर यदि रह रहा है तो माना जाता है भारत में है, और उस सीमा के पार हो गया तो माना जाता है कि भारत का अतिक्रमण किया उसने, सीमा का लंघन करके उधर भारत नहीं है। ऐसे यदि कोई ऐसा स्थान होता, देश होता, जहाँ पर ब्रह्म न होता, स्वप्न प्रपंच का निर्माता पुरुष न होता, और वहाँ यदि कोई पहुँचे जहाँ ब्रह्म नहीं है, तो माना जाएगा कि ब्रह्म का उसने अतिक्रमण कर लिया। लेकिन ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, देश भी तो ब्रह्म में ही कल्पित है ना, देश काल वस्तु ब्रह्म में अध्यारोपित होने के कारण कोई भी कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान को छोड़ करके रह नहीं सकती, तो अतिक्रमण करने वाला भी ब्रह्म का, वो ब्रह्म को ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण अपने अधिष्ठान को छोड़ करके जाना चाहेगा तो शून्य हो जाएगा। जैसे रस्सी में कल्पित जो सर्प है वो रस्सी के साथ नहीं रहना चाहेगा, स्वतंत्र होना चाहेगा रस्सी से, तो वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। सीप में भ्रांति से प्रतीयमान रजत सीप से अलग होना चाहेगा, विवेकी पुरुष उसे रजत नहीं मानता, सीप मानता है, भ्रांत पुरुष ही रजत मानता है, इसलिए विवेकी पुरुष भी मुझे रजत ही समझे ऐसा मान करके विवेकी पुरुष को वो रजत ही दिखने के लिए सुक्ति से अलग होना चाहेगा, सुक्ति में प्रतीयमान रजत, तो वह शून्य होगा, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता से ही सत्ता सा प्रतीत होता है। यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, यथा रज्जो अहेर भ्रम, तो सर्प का रस्सी में जैसे भ्रम होता है, वो रस्सी की सत्ता से सत्तावान सर्प दिखता है, जब तक रस्सी के साथ है, रस्सी की सत्ता से सत्ता भास रहा है, तभी तक दूसरों को डरा सकता है। और ऐसे ही सारा प्रपंच, वो ब्रह्मादि से लेकर के सारा का सारा प्रपंच, वो उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो तदुनात्येति कश्चन, ये जो वाक्य शेष है ये तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते इत्यादि से प्राज्ञ को बता रहा है। तत्शब्द से ग्राह्य है काम का निर्माता पुरुष, और वो तत्शब्द से ग्राह्य है, और उसको यहाँ पर शुक्र ब्रह्म बताया गया। तो इस प्रकार ये वाक्य शेष से भी ज्ञात होता है कि जो स्वप्न प्रपंच का निर्माता है वो परमात्मा है। तो जागृत सृष्टि सत्य है, ईश्वर कर्त्रिक होने से, ऐसे स्वप्न प्रपंच को भी कठोपनिषद ईश्वर कर्त्रिक बता रहा है। इसलिए स्वप्न प्रपंच भी जागृत प्रपंच के तरह ईश्वर कर्त्रिक होने से सत्य होगा, ये बात यहां पर बताई गई पूर्व पक्षी के द्वारा। यही आगे कह रहे हैं कि प्राज्ञ, पहले ये वाक्य शेष का अर्थ करते टीकाकार, थोड़ा टीका को देखिए। यह सुप्तेषु निर्व्यापारेषु करणेषु, मंत्रस्थ जो शुरू में है ना, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान, इस मंत्र में जो सुप्तेषु पद आया उसका अर्थ है निर्व्यापारेषु करणेषु। करण जब निर्व्यापार होते हैं तो जागृति, यह जागृति जो जगता है, कौन? पुरुष। और कैसा पुरुष? तो कामम कामम निर्मिमान, तो स्वप्न प्रपंच का निर्माता पुरुष जगता है का मतलब स्वप्न प्रपंच का प्रकाशक बनता है, साक्षी बनता है स्वप्न प्रपंच को बना करके। उसी को तदेव शुक्रम में तत्शब्द से लिया जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि तदेव शुक्रम यानी स्वप्रकाशम ब्रह्म, वही स्वप्रकाश ब्रह्म है, वही मरण रूपी अंतिम विक्रिया से रहित है, निर्विकार है, अमृत है। अब भाष्य को देखिए, प्राज्ञकर्तृकाच सृष्टि तथ्यरूपा समधिगता जागृताश्रया तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टिर्भवितुम् अर्हति। तो प्राज्ञकर्तृकाच सृष्टि तथ्यरूपा समधिगता, तो ये जो जागृत अवस्था में सृष्टि प्राज्ञ शब्दित ईश्वर कर्तृका होने से तथ्य रूपायने सत्य समधिगत हुई यानी निर्धारित हुई है, जागृत प्रपंच ईश्वर कर्तृक होने से सत्य है, ऐसे स्वप्न प्रपंच भी होगा, तो इस प्रकार ये अनुमान बनेगा। स्वप्न प्रपंच सत्य ईश्वर कर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत्, इस अनुमान से भी क्या हो जाता है कि स्वप्न प्रपंच सत्य है, स्वप्न सृष्टि सत्य ये निश्चित होता है, ये पूर्व पक्षी को कहना अभिष्ट है। तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टिर्भवितुम् अर्हति, ये अनुमान सूचित किया यहाँ पर। तथा च श्रुति, और यही श्रुति बता भी रही है, तो अथो खलु आहूर इत्यादि श्रुति का अवतरण है टीका में। स्वप्नस्य जाग्रद अर्थै समान देशत्व श्रुते है अभेद श्रुतेश्च सत्यत्वे तात्पर्यम् इत्याह अथो खलु आहु इति, पूर्व पक्षी कह रहा है। स्वप्नस्य यानी समान, स्वप्नस्य समान देशत्व श्रुते जागृत अर्थे समान देशत्व श्रुते है स्वप्नस्य सत्यत्वे तात्पर्यम्, और अभेद श्रुतेश्च स्वप्नस्य सत्यत्वे तात्पर्यम्, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। जो यहाँ बताई जा रही श्रुति है वह श्रुति है जागृत प्रपंच का जो देश है, वैसा ही स्वप्न प्रपंच का देश दिखता है। कोई बद्रीनाथ यात्रा करके गया और खूब बद्रीनाथ का मन से चिंतन करता है, मंदिर आदि का, वहाँ के पहाड़ अलकनंदा आदि का, तो कभी स्वप्न देखता है तो वैसे ही सबका सब बद्रीनाथ मंदिर भी और सब कुछ समान देश देखता है। तो जागृत देश के समान ही स्वप्न देश भी होता है, और कहीं कहीं श्रुति तो ऐसा जागृत देश के समान ही स्वप्न देश को बताने वाली श्रुति, उसे कहा जाता है जागृत अर्थ ही समान देशत्व श्रुति। स्वप्न पदार्थ में जागृत के समान ही देश को बताने वाली श्रुति, जागृत पदार्थ की समानता स्वप्न पदार्थ में बताने वाली श्रुति का तात्पर्य ये है कि जैसा स्वप्न जागृत प्रपंच सत्य है, ऐसा स्वप्न प्रपंच भी सत्य है, इसीलिए जागृत की समानता बता रही है स्वप्न में वो सृष्टि। ऐसे ही जो आपकी ये हैं अभेद श्रुति, कहीं कहीं जागृत के साथ स्वप्न का अभेद भी बताया जाता है, तो वो है अभेद श्रुति। उसका तात्पर्य भी स्वप्न प्रपंच के सत्यत्व में है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि स्वप्नस्य जागृत अर्थ ही समान देशत्व श्रुते है अभेद श्रुतेश्च सत्यत्वे तात्पर्यम् इत्याह अथो खलु आहु इति। तो भाष्य में है तथा च श्रुति अथो खलु आहुर जागृत देश एव अस्य एस इति यानि हेव जागृत पश्यति तानि सुप्तः इति। स्वप्न जागृतयोः समान न्यायताम श्रावयति। ये जो श्रुति हैं जागृत देश एव अस्य एष एष यानि देश, तो जागृत प्रपंच सृष्टि जागृत अवस्था में जहाँ जो वस्तु देखता है स्वप्न में भी वैसा ही देखता है, इसलिए जागृत प्रपंच का और स्वप्न प्रपंच का समान देशत्व बताया गया, एक देशत्व। और यानी हेव जागृत पश्यति तानि एव सुप्तः, जिन जागृत अवस्था में जिन पदार्थों का दर्शन करता है सुसुप्ति में भी उन्हीं का संस्कार होने से स्वप्न में उन्हीं का संस्कार होने से उन्हीं को देखता है, का मतलब जागृत दृश्य को ही स्वप्न में देख रहा है। जागृत दृश्य को ही अलग है और स्वप्न दृश्य अलग है ऐसा नहीं। यानी हेव जागृत पश्यति माने जागृत अवस्था में जिनको देखा तानी उन्हीं को सुप्त सो करके स्वप्न अवस्था में देखता है, ये अभेद श्रुति है। तो ये क्या बता रही है कि स्वप्न जागृतयोः समान न्यायताम दर्शयति, इसलिए जैसा जागृत प्रपंच है ऐसा ही स्वप्न प्रपंच मान लो। तस्मात् तथ्य रूपा एव ही संधे सृष्टि इति। तो तस्मात् यानी पूर्वोक्त हेतुओं से स्वप्न अवस्था में जो सृष्टि है वह तथ्य रूपा है सत्य है, ये निश्चित होगा। अब सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है उसका उत्तरण भाष्य है एवं प्राप्ते प्रत्याह। एवं प्राप्ते यानी स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व प्राप्त होने पर, प्रत्याह यानी स्वप्न प्रपंच के सत्यत्व का खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं, और आहक प्रत्याह का करता है स्वप्न सृष्टे हे तथ्य रूपत्वम प्रत्याह, ऐसा होगा। इसका कर्ता बनेंगे भगवान सूत्रकार, भाष्यकार भगवान कह रहे हैं ना प्रत्याह, तो व्यास जी हो जाएंगे। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए माया मात्रन्तु कार्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् माया मात्रन्तु कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। तो तू शब्द है निपात और माया मात्रम एक पद है, कार्ष्णेन एक दूसरा पद है और अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् एक पद है, ऐसे चार पद हैं। तो माया मात्रम के बाद में आया वह जो तू है, ये है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। तू निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, कहीं कहीं अवधारण अर्थ में होता है, कहीं कहीं यहाँ अवधारणार्थक मात्रच प्रत्यय ही है, इसलिए तू शब्द का अर्थ निकलता है व्यावर्तना। किसका व्यावर्तक होगा वो? वो होगा पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। पूर्व पक्ष है स्वप्न प्रपंच सत्य है इत्याकारक जो पूर्व पक्ष का मत है, तू शब्द का अर्थ होगा उसका निषेध। व्यावर्तन कहते हैं निषेध को, उसे न लग जाएगा, तू का अर्थ न हो जाएगा। तो स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है ये बताएगा। स्वप्न सृष्टि तथ्य रूपा नास्ति, ये तू शब्द का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी पूछेंगे कि सत्य रूपा नहीं है तो कैसी है फिर? स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है तो कैसा है? तो कहते हैं माया मात्रम स्वप्न सृष्टि माया ही है, माया एव माया मात्रम, माया को छोड़ करके और कुछ नहीं है। का मतलब जो जीव में अविद्या है, अविद्या ने अज्ञान, अपने जागृत स्वरूप विषयक जो अज्ञान, स्वप्न का अधिष्ठान है विश्व का स्वरूप, जागृत अवस्था अभिमानी जो जीव है उसे कहा जाता है विश्व, और जो जागृत का भोक्ता है जीव वो उसी में अध्यस्त है स्वप्न प्रपंच, वो है अधिष्ठान, और उसका जो अज्ञान है अविद्या है, वह अविद्या स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत होती है। जैसे जागृत अवस्था में भ्रांति स्थल पर रस्सी का जो अज्ञान है वो अविद्या कहलाता है, वो त्रिगुणात्मिका है, उसमें से तमोगुण अधिष्ठान का आच्छादक बन जाता है, आवरक बन जाता है, अविद्या के तमह अंश में रस्सी रूपी जो अधिष्ठान है उसको आच्छादित कर दिया, ढक दिया, और जो अविद्या का रज अंश है, रजोगुण है, वह भ्रांत पुरुष के बुद्धि में जैसा संस्कार है उस संस्कार के विषय के रूप में परिणत होता है। तो जिस भ्रांत पुरुष के बुद्धि में सर्प का संस्कार है तो उस रस्सी के अज्ञान का रजोगुणात्मक जो अंश है वो सर्प के रूप में भासता है, सर्प का आकार धारण करता है। किसी के बुद्धि में दंड का संस्कार है तो दंड का आकार धारण कर लेता है रजोगुण, किसी के बुद्धि में माला का संस्कार है तो माला का आकार धारण कर लेता है, अविद्या से वैसा प्रतीत होता है रजोंश अविद्या का। और सात्विक अंश जो है वो रजोगुण जिस रूप से परिवर्तित हुआ है, भास रहा है, उसके वृत्ति का आकार धारण करता है। जिस भ्रांत पुरुष को सर्प प्रतीत हो रहा है उसके अंदर विद्यमान अविद्या का जो सत्व गुण है, रस्सी के अज्ञान का सत्वगुण वो सर्प का आकार धारण करेगा, सर्पाकार अविद्यक वृत्ति बनेगी, वो मन की नहीं बनती है, अविद्या की बनती है। तो तीन हो गए, रस्सी के अज्ञान के तमोगुण ने रस्सी के स्वरूप को आवृत्त कर दिया, रजोगुण ने सर्प का आकार धारण कर लिया, सत्वगुण ने सर्पाकार वृत्ति का आकार धारण कर लिया, तब ये भ्रम होता है सर्पोयम। इसमें अयम करके जो इदम अंश है वो इदमाकार वृत्ति मन की है, मन का संसर्ग केवल वो इदम अंश के साथ होता है, क्योंकि वो भी व्यावहारिक है और मन भी व्यावहारिक है, समान सत्ता पदार्थों का ही संबंध होता है। बाकी सर्प आविद्यक होने से आविद्यक सर्प के साथ चक्षु इंद्रिय का संबंध नहीं होगा, चक्षु इंद्रिय का संबंध न होने से मन का संबंध नहीं होगा, वो अविद्या की ही वृत्ति बनेगी। लेकिन मन से बनी हुई चक्षु सहकृत मन से बनी हुई जो इदमाकार वृत्ति है अयम करके, अविद्या के कारण उस वृत्ति का और अविद्यक वृत्ति का भेद प्रतीत नहीं होता, इसलिए एक ज्ञान मालूम हो जाता है सर्पोयम करके, तो वो ये भ्रांति मानी जाती है। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी जीव के अंदर स्वप्न अधिष्ठान का अज्ञान रूप जो अविद्या, उस अविद्या में जो तमह अंश है वह अधिष्ठान के स्वरूप को आवृत्त करेगा, रजो अंश है वो स्वप्न प्रपंच का यानी वो सोए हुए व्यक्ति के बुद्धि में जो वासना उद्भूत हुई है, जो संस्कार है, उसके विषय का आकार धारण करेगा वो रजोंश, और अविद्या वृत्ति से ही उसका वो भान होगा, अविद्या की जो सत्वगुण की वृत्ति है वो ज्ञान का आकार धारण करेगी, कल्पित वस्तु के ज्ञान का आकार। इस प्रकार ये स्वप्न प्रपंच बनता है, वो अविद्या का ही परिणाम है, इसलिए यहाँ माया शब्द का अर्थ है वो जो स्वप्न रूप से परिणत हुई अविद्या, वो है माया, स्वप्न पदार्थ के रूप में परिणत हुई अविद्या का ही दूसरा नाम है माया। और वो माया मात्रम यानि अविद्या मात्रम, जैसे रज्जु सर्प जो है अविद्यक है माया मात्र है, ऐसे स्वप्न प्रपंच भी माया ही है। मात्र शब्द का अर्थ है एवकार, अवधारणार्थ में है, माया से अलग कुछ नहीं है का मतलब कल्पित है, जैसे रज्जु सर्प कल्पित है ऐसे स्वप्न प्रपंच भी कल्पित है, माया मात्र है, ये सिद्धांतियों ने कहा। सिद्धांतियों की जो ये प्रतिज्ञा है कि स्वप्न सृष्टि माया एव, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, इस हेतु अंश पर विचार हम लोग कल करेंगे।